श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत 12वां स्कंद अध्याय पहलो बीजो गायत्री मंत्र जप विधि ना विषय में नारद जी नो भगवान नारायण ने प्रश्न। नारायण द्वारा गायत्री नी सर्वपरिता नु प्रतिपादन तथा तेना 24 अक्षरों ना ऋषि छंद देवता तथा ते अक्षरों की शक्ति अने मुद्राओं वर्णन। नारद जीए कह्यु, प्रभु आपे सदाचार ना विधि नु वर्णन करियो, आपना मुखार विंद थी निकळेली भगवती नी अमृत जेवी कथा सांभळवानो सुयोग मने प्राप्त थयो। आपे चांद्रायण वगैरे व्रत पण कह्या छे, ते व्रतो खूब ज दुस्साध्य जणाय छे, तेथी हवे कोई एवो उपाय कहो जे मनुष्य सुखे ते करी सके। आपे सदाचार प्रकरण में गायत्री जपनो जे विधि कह्यो तेमा मुख्य शू छे, अर्थात शू करवाथी अधिक फल मळवानी संभावना छे। आ सिवाय आपे गायत्री ना जे 24 अक्षर कह्या छे तेना ऋषि कोण कोण छे, छंदोना नाम शू छे ने तेमना देवता कोण कोण छे। प्रभु आ बधुं ज जणाववानी कृपा करो। भगवान नारायण कहे छे, मुनि ब्राह्मण बीजु कोई अनुष्ठान करे या न करे, परंतु जो ते मात्र गायत्री नु ज अनुष्ठान करे तो कृतकृत्य थई जाए छे। मुनिवर त्रण काल संध्याओं में भगवान सूर्यनारायण ने अर्ध आपो अने गायत्री नो जप करवो आवश्यक छे। दररोज 3000 जप करनार मनुष्यनो देवताओ आदर करे छे। न्यास करे अथवा न करे, परंतु गायत्री जप तो अवश्य करवा जोईए। निष्कपट भावे सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती नुं ध्यान करीने जप करवा जोईए। ब्राह्मण हवे गायत्री ना अक्षरो ऋषि छंद तथा देवता वगैरे जेटला तत्वो छे तेमनुं क्रमशः वर्णन करू छू, सांभळो। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कण्व, पराशर, महातेजस्वी, विश्वामित्र, कपिल, महाभाग, शौनक, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तपोनिधि, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमस, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलस्त्य, मांडुक, परम तेजस्वी, दुर्वासा, नारद अने कश्यप। वर्णो अक्षरोना क्रमथी आ 24 ऋषि छे। गायत्री उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शकवरी, अति शकवरी, ध्रुति, अति ध्रुति, विराट, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्राकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अक्षर, पंक्ति, भूहु, भुवर, स्वर अने ज्योतिष्मति महामुनिया गायत्री ना 24 छंद छे। हे विद्वान, हे बुद्धिमान, हवे गायत्री ना 24 अक्षरोना देवताओनो परिचय सांभळो। प्रथम वर्णना अग्नि, बीजाना प्रजापति, त्रीजाना चंद्रमा, चौथाना ईशान, पांचमाने छठाना सूर्य, सातमाना बृहस्पति, आठमाना मिथ्रावरुण, नवमाना भग, दसमाना ईश्वर, अग्यारमाना गणेश, बारमाना त्वष्टा, तेरमाना पुषा, चौदमाना इंद्राग्नि, पंद्रमाना वायु, सोळमाना वामदेव, सत्तरमाना मैत्रावरुणी वरुणी, अठारमाना विश्वदेव, ओगणीसमाना मातृक, वीसमाना विष्णु, एकवीसमाना वसुगण, बावीसमाना रुद्र, त्रेवीसमाना कुबेर अने 24मा देवता अश्विनी कुमार छे। आ प्रमाणे आ 24 वर्णोना 24 देवतानो वर्णन कर्यु। भगवान नारायण कहे छे, महामुने हवे वर्णोनी कई कई शक्तिओ छे ते सांभळो। वामदेवी प्रिया, सत्या, विश्वा, भद्रविलासिनी, प्रभावती, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विद्रुमा, विशालेशा, व्यापिनी, विमला, तपो अपहारिणी, सूक्ष्मा, विश्वयोनी, जया, वशा, पद्मालया, पराशोभा, भद्रा अने त्रिपदा 24 वर्णोनी आ 24 शक्तिओ छे। मुनि आ पछी वर्णों ने यथार्थ रूपे परिचय आपू छू। चंपाना पुष्प जेवो, परवाला जेवो, स्फटिकना आकारनो, कमळना पुष्प समान प्रभावाळो, तरुण सूर्य सरखो, શંખ ચંદ્રમા મોગરા જેવો પ્રવાલ તથા લાલ કમળની પાંખડી જેવો પોખરાજ મણી જેવો ઇન્દ્રનીલ મણી સરખો મોતી જેવો કેસર જેવો મધ જેવો હળદર જેવો મોગરો તથા દૂધ સમાન સૂર્યની કાંતિ સમાન પ્રભાવાળો પોપટની પૂંછડી જેવો સો પાંખડી વાળા કમળ જેવો કેવડાના પુષ્પ જેવો મલ્લિકાના પુષ્પ જેવો અને કરેણ સરખો આ 24 ગાયત્રીના અક્ષરોના વર્ણ કહ્યા જે મહાન પાપોથી શુદ્ધ કરે છે હવે પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ ગંધ રસ રૂપ શબ્દ સ્પર્શ લિંગ ગુદા પગ હાથ વાણી પ્રાણ જીવા ચક્ષુ ત્વચા શ્રોત્ર પ્રાણ અપાન સમાન અને વ્યાન આ 24 ગાયત્રીના અક્ષરોના રંગના અનુક્રમે તત્વો કહ્યા છે હવે ગાયત્રીના અક્ષરોની મુદ્રાઓ અનુક્રમે કહું છું સુમુખ સંપુટ વિતત વિસ્તૃત દ્વિમુખ ત્રિમુખ ચતુર્મુખ પંચમુખ ક્ષણમુખ અધોમુખ વ્યાપકાંજલિ શકટ યમપાશ ગ્રથિત સન્મોન્મુખ પ્રલંબ મુષ્ટિક મત્સ્ય કુર્મ વરાહક સિંહક્રાંત મહાક્રાંત મુદગર અને પલ્લવ ત્રિપદા ગાયત્રીના 24 વર્ણોની આ 24 મુદ્રાઓ છે તથા ત્રિશુળ યોની સુરભિ યક્ષમાલા લિંગ અને અંબુજ આ મહામુદ્રાઓ તુર્ય રૂપા ગાયત્રીના 4 ચરણની છે મહામુને ગાયત્રીના વર્ણોની આ મુદ્રાઓ મેં કહી અધ્યાય 1-2 સમાપ્ત બોલો શ્રી અંબે માત કી જય